राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 दिनांक 21 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंसूर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जो कल्याण करना है अपने आत्मा का परमात्मा स्वरूप साक्षात करना है, मुक्ति करना है, वो स्वाभाविक है, उसमें निर्माण करना नहीं है। संसार का तो निर्माण करना है, वो जो स्वाभाविक है, यह उत्पन्न और नष्ट होने वाली जो चीजें हैं उनमें आसक्ति है, ये ही बाधा है। जो उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है, आती है जाती है, आरंभ होता है समाप्ति होती है। ये जो परिवर्तनशील पदार्थ है, इन परिवर्तनशील पदार्थों में जो आसक्ति है, ये आसक्ति ही बाधक है। परमात्मा की प्राप्ति तो स्वतः स्वाभाविक है, स्वतः ये परिवर्तन का त्याग कर दे हम, जिसका परिवर्तन होता बदलती है, वो अपनी नहीं होती, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, वो अपनी चीज होती, अपनी चीज वो है, सदा साथ में रहती, बिछुड़ती नहीं, वो अपने है। तो परमात्मा है वे अपने, वे अपने है, तो अपने चीज को अपने प्राप्त करना है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, जैसे ईश्वर सर्वोपरि है, उसका ही अंश है। जो सर्वोपरि चीज है, सर्वोपरि, उससे बढ़कर कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, पहले था भी नहीं, ऐसा जो है परमात्मा उसका अंश है। सब ईश्वर अंश जीव विनाशी, इस वास्ते यह चीज बनावटी नहीं है, उत्पन्न की जाए नष्ट की जाए ऐसी नहीं है, ये स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक। वो परमात्मा अपने है खास, तो अपनी चीज को प्राप्त करने में बाधा क्या है? बाधा जो अपनी नहीं है उसको अपना बने, यही बाधा। जो कि अपनी नहीं है, क्या जो उत्पन्न होने नष्ट वाली है, संयोग और वियोग होने वाला है, आने और जाने वाली है, आरंभ और अंत होने वाला है, नाश होने वाली चीज, नाश होने वाली, परिवर्तनशील है, वो परिवर्तनशील हमारी नहीं है। सब भाइयों से, सब बहनों से, सबसे करा है, ये उत्पन्न नहीं और नष्ट होने वाली चीज अपनी नहीं है। अपनी चीज वो उत्पन्न नहीं होती, नष्ट भी नहीं होती, पहले से सदा है, सदा रहेगी, सदा रहेगी, एक ही पद बदलती है, सदा रहती है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, आदि श्लोक में सब बात कर दी, 16 अक्षरों में सब बात कर दी। ना सतो विद्यते भावा, असत भावा ना विद्यते, असत की सत्ता नहीं है, जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको क्या बोले। सत्ता वो एक ही है जो हरदम रहती है, वो बदलती नहीं, वो अपना है, बदलने वाली चीज अपनी नहीं है। खास इस पर ध्यान देना है, बदलने वाली अपनी चीज है, बदलने वाली अपनी नहीं है, नहीं बदलने वाली तत्व है वो हमारा है, बदलने वाली हमारी चीज नहीं, एक ही बात है, बदलने वाली हमारी नहीं है। बदल बदल छोड़ दो, नहीं बदलने वाली आप साफ मिल जाएगी, आप साफ शुद्ध है, बदलने वाली में ऊर्जा है, जो चीज बदलती है उसमें ऊर्जा है, उससे ऊर्जा पता नहीं लगता, तब तो बदलने बदलवा चीज अपनी नहीं है, इतनी बात माननी है। दो में एक ही बात माननी है। अपने शरीर को देख लो, आप बालक को बालक कहते थे, फिर जवान कहते थे, फिर बूढ़ा कहने लग गए। ये बदलने वाला है, ये बदलने वाले अपनी नहीं है, ये तो छूटेगा ही। इसमें संदेह हो तो कोई बोलो, इसमें संदेह हो तो बोलो, संदेह है ही नहीं, इसमें संदेह नहीं, संशय नहीं है, सच्ची बात है। ये बदलने वाली चीज अपनी नहीं है, बदलने वाली अपनी नहीं है। अपना तो वो है जो नहीं बदलता है, कभी बदलेगा ही नहीं, बदल सकता ही नहीं, एकदम रहना है। रहता रूप सही कर रखो, बहता संग न पही से, बहता संग मत करो, रहता हो रहा तो रहता रहना पड़ा है। बड़ी सुगम बात है, उसको त्याग कर दो। त्याग न हो तो उसे विचार करो, प्रश्न करो, भगवानों को पुकारो। त्याग अगर न होता हो तो उसमें विचार करो, प्रश्नोत्तर करो, भगवान को पुकारो, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामिन, आप कृपा करो। नहीं छूटता हो तो उपाय नहीं छूट जाएगा, स्वतः न बदलने स्वभाव के जाएगी, उसको रखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, वो तो स्वाभाविक है, स्वतः है, वे स्वाभाविक हमारे हैं, स्वतः हमारी चीज है, निश्चित बात, एकदम पक्की बात है, वो है। नष्ट होने वाली बदलने वाली चीज दिखती है, दिखती सब बदलने वाली, सब बदलने वाली। ये अपना लोग भी मृत्यु लोग है, सब मरने वाली मरने वाली चीज है, सब नष्ट हो, ये अपनी नहीं है। इस बात पर विचार करो, नहीं छूटे तो सब प्रश्न करो, भगवान को पुकारो, मेरा छुड़ाओ पिंड से। केवल आपके छोड़ने की इच्छा हो जाए, ये विचार करो, छूटेगी जरूर तो छूटेगी, उसको छोड़ दो तो कल्याण हो जाए, छूटो तो मौत हो जाए। छूटने से होती मौत, छोड़ने से होती है मुक्ति, मौज मौज मौज। छूटने से मौत, छोड़ने से मौज हो जाए, आनंद हो जाए, महात्मा हो जाओगे, संत हो जाओगे, घर में बैठे गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ ऊंचे उठ गए, ऊंचे उठ जाओगे, नहीं तो फट जाओगे। यह बात सच है, उस जैसे उस परमात्मा को पुकारो, वे हमारे हैं, वो हमारे हैं, और कोई हमारा नहीं है, वही हमारे हैं। आप भी वही रहोगे, शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, बदलने वाली चीज नहीं रहेगी, अरे नहीं रहेगी, उस छोड़ने में क्या बाधा लगे, ये तो जाएगी छूटेगी, तो छोड़ दो। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तो न तजे अभी है, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, अंत में सब छोड़ देंगे, तो न तो ये अभी है, अभी क्यों क्या कर रहा है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तो न तो दया भई थे, मरता पचते हो प्राणी अवसर भी थे, समय चूक फिर क्या बताने, फिर क्या हो, मौका चूक है, मौका चूक है, मेरा बस क्या करे, मौका है, बहुत सुंदर मौका है, अच्छा मौका है, बड़ा बढ़िया अवसर है, ऐसा अवसर भी हाथों में नहीं रहेगा। शेठ जी थे, काम करते थे, अब नहीं है, ये देखते हैं ना, ये नहीं रहेगा, ऐसा तुम मजा नहीं रहेगा। इस वास्ते इसमें लग जाओ, सत्य चीज को पकड़ो, सच्ची पकड़ो ही पकड़ो तो बस कच्चे कच्चे क्यों पकड़ो, पकड़ना ही है तो सच्ची पकड़ो, फिर नाशवानों को पकड़ो। सच्चे परमात्मा है, परमात्मा अपार है, कच्चे का त्याग करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, ये बहुत बढ़िया चीज है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, पक्का विचार कर लो, पक्का। आप स्वयं सोचो, स्वयं यह रहेगी नहीं, बालक बना नहीं रहा तो जवान नहीं रहेगी, जवानी नहीं रही तो बुढ़ापे भी नहीं रहेगा, और बुढ़ापे नहीं रहा पीछे शरीर पड़ता। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, सीधी सरल बात एकदम, प्रीति सबकी बात है। कहते छोड़ते नहीं तो, छोड़ते नहीं तो उपाय हो जाएगा, छोड़ते नहीं हो इस उपाय तो नहीं, छोड़ते नहीं उसका तो उपाय हो जाएगा, पर आप छोड़ना चाहते ही नहीं तब क्या करें, ये कोई उपाय नहीं, छोड़ना चाहते ही नहीं, छोड़ना चाहते ही नहीं। खूब विचार करो, सब भाई बहन सब अच्छी तरह से विचार करो कि संसार की चीज तो छूटेगी, ये धन भी छूटेगा, मकान भी छूटेगा, जायदाद जमीन सब छूटेगी, कुटुंब भी छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, कोई साथ नहीं रहेगा। छोड़ने वालों को छोड़ दो, रहने वाले रह जाएगा, आप उसको रखने के उपाय नहीं, वो तो है, वो तो अभी है, अभी मौजूद है, इसमें सही बात नहीं है, इतनी सी बात है। जो छूटेगी जरूर ही, पकड़े कोई रख सकता ही नहीं, वो हरदम बह रही है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है सभी, वो संसार का प्रवाह बह रहा है, एक दिन बहना दिखता है, रहने से ही बहना दिखता है, तो सब मेरे बहने से क्या कर दो, सब ठीक हो जाएगा एकदम, बिल्कुल पक्की बात है। या बात तो कैसे थे भाई, छोड़ना कठिन होता है नहीं कठिन, पकड़ ले इस बात छोटा कठिन है, तो कठिन तो सत्संग से विचार से छूट जाएगा, इसका उपाय हो जाएगा, पर छोड़ना चाहते नहीं इसका कोई उपाय नहीं। अवश्यम भावी है, बिल्कुल इसमें संदेह है ही नहीं, एकदम सच्ची बात है। अच्छे अच्छे लोग चले गए तो अब रहेंगे, शरीर चले गए, भाई जी चले गए, छोदेव चले गए, अच्छे अच्छे पुरुष चले गए, तो जाना पड़ेगा, दुनिया में जानकार थे अच्छे नहीं रहे, कल्याण में लेख करने में लेख देने वाले अच्छे अच्छे पुरुष चले गए, एकदम सच्ची बात है, सच्ची सच्ची बात तो बांधनी चाहिए ना, क्या छोड़ते नहीं, अब ठीक है छोड़ने तो प्रश्न करो, एकांत में करो, जितने आप हो सब ऐसे विचार कर लो, फिर एकांत में विचार करो, कम से कम स्वयं विचार तो करो, एकांत पूछो, सब समुदाय पूछो, एकांत पूछो, सत्य बात मिलेगी। बहुत सच्ची बात है, कोई भी समय संदेह नहीं है। सच्चे सच्चे रहेगी, कच्चे कच्चे रहेगी। इस वास्ते आप पक्के हो, आप ढीले बताओ, नाश वाली चीज है शरीर, सब जाएंगे अंत मंत में, देह भागवत में गीता में सब अंत मंत में देह, ये हमारा देह है अंत वाले हैं, एकदम खत्म हो जाएंगे। आज जैसा धन है, संपत्ति है, वैभव है, मान है, बड़ाई है, सब कुछ है, कुछ नहीं रहने वाला है, एक परमात्मा रहने वाले है, परमात्मा हमारे हैं, दोनों में एक बात मानो, दोनों हो जाएगा। भगवान हमारे, भगवान भगवान मोनो मान लो, छूट जाएगा। एक मप्यास्त सम्यक हो भी और बिंदते फलम, एक पैसे तो जाओ, दोनों का फल मिल जाएगा। दोनों समझ में आ जाएगी बातें। एक बात है मानो, छोड़ने वाली को छोड़ दो, चाहे रहने वाली को पकड़ लो, रहने वाली चीज को पकड़ लो, फिर परमात्मा रहने वाले हैं, वो हमारे हैं, छूट जाएगी। पक्की बात है, एकदम अच्छी बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को कोई हमारा नहीं, सब छूट जाएंगे। बहुत फायदे की बात है, अवश्य हो जाएगी, सिद्ध बात है एकदम। अंत ही तो ही तुझेंगे पामारा, तुम न तुझे अब हित है, मन तपजते हो प्राणी, अवसर भी थे, अब पछतावे क्या हुआ, सीरिया सुन गई खेत, एकदम पक्की सच्ची बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरे भाई पक्की रही, जैसा नाम गाते हैं आज, सास राग पीहेगा, कोई पक्ष नहीं, पक्ष एक परमात्मा का। जानकर कहा मेरा भाई, जानकर पानी में गिर गई, पिजाने से वो दुख होता है, तो जानकर पानी में गिर गई, छन है निकल गई। तो आप सच्चे हो, सब सच्चे, सब सच्चे। अब मन मानते कम हो, मान लो दृढ़ दृढ़, सच्ची बात है, सब सो जाए, सोचा है तो सब ठीक हो जाएगा। हुए बात तो है वो ही रहेगी, तो है वो ही रहेगी, नहीं वो रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, उसको छोड़ना है, रहेगी नहीं उसी को छोड़ना है, और रहेगी उसको काम रखना है। स्वतः रहने वाली चीज को रख लो, काम रहेगी, स्वाभाविक बदलने वाली जाने वाली चीज को छोड़ दो, काम ही तो ही है। दो बातें, एक बात कर लो, रहने वाले को रखो तो जान छूट जाएगी, जाने वाले को छोड़ दो तो रहने वाले जाएगी, एक दो में एक बात है। इस रास्ते में विजय है, इसमें दोनों बातें नहीं है। सांसारिक जीत हार दो चीज अलग अलग, अरे एक चीज है, इसकी जीत है सदा। सच्चा जैसे पक्की बात है, पक्की शंका इसमें है नहीं। मैं शंका तो करो, शंका हो तो करो, तो छूटेगा। ये तो तन जासी रे जासी राम भजे सुख पासी, ये तो तन जासी जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। कोई पिगड़े रख सकता नहीं, रखने की ताकत नहीं किसी में, ये तो जाएगा। जाने वाली चीजों को कहां तक रखोगे, कैसे रखोगे, रख सकते ही नहीं। जिसको रख सकते ही नहीं उसको छोड़ो, इतने पक्के बात है, स्वाभाविक निहाल हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, संत हो जाओगे, सदा के लिए अमर हो जाओगे, मौत छूट जाएगी। ये बना बना बना बना संयोग भी संयोग भी हो छोड़ दो, झंझट सब छूट जाएगी, मान आनंद हो जाएगा। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। देखो शेर जी ने रहने बात और रहने बात कहा, तो शेर जी को क्या वो कई बार भर गए, तो वैसे ही रहने वाली पाईकाय है, रहने वाली को रखने में जोर नहीं पड़ता, अपने को नहीं पड़ती, अपने थोड़ा सा सर रहना है, इसमें जोर नहीं पड़ता, नया उद्योग नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं हो उसको पहले कहने में जोर पड़ता है। शेठ जी के आरंभ करने में जोर पड़ा, अब जोर नहीं हुआ, बहुत सोती सरल है बात, सच्ची एकदम सच्ची बात है। एक भाई अपना नाम लिखाओ, नाम लिखा करे, एक भाई सच्चा जो बहुत फायदे की बात है, अपना अपना नाम लिखाओ, बस कायम रहो, कायम ढिला मत करो, अपने मिले है जो संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात है। रहने वाली बात रहेगी ही, जाएगी नहीं कभी, कभी नहीं मिटेगी, मिटने वाली रहेगी नहीं, मिटने वाली रहेगी नहीं, मेहनत कितनी कर लो आप नहीं रहेगी, रहने वाली जाएगी नहीं, जाने वाली रहेगी नहीं। परमात्मा है वो हमारे हैं, सदा है, इस बात पर खूब पक्के हो जाओ, पक्के है उसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सब ठीक हो जाए, सब बढ़िया हो जाए।